Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будуць выставляцца на сайте Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Золотый запас» пропануем вашей увазе передачу Сергея Дубовца «Вострая брама». Запись 1999 году. «Вострая брама». Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Автор программы Сергей Дубовец. Напрыканцы стагоддзя, як ніколі раней, адчуваеш магію календара. Паколькі усялякае завяршэнне – гэта праекцыя пачатку. За кожным наступствам стаіць выток, а кожнае следства мае сваю прычыну. Адчуванне непазбежнасці гэтага канца і наступнага за ім пачатку, напэўна, мала адрозніваецца ў нас і ў тых, хто ўступаў у новы 1899 год. Нічога не ведаючы пра наступнае стагоддзе. Таго, што адбылося пасля, яны не маглі сабе не тое, што сасніць, бо нават сасніць такое ім не было дадзена. Як і нам пра тое, што будзе ў 21 стагоддзі, не дадзена нават сасніць. Рацыяналізм нашых уяўленняў, які прывучыў нас планаваць на год або 10 гадоў наперад, тут раптам адступае. Час замёр, прыпыніўся. Мы, нібы пасажыры самалёту, які апускаецца ці, наадварот, набірае вышыню. Ужо не відаць распланаваная і раскрэсленая тэрыторыі зямлі. Ужо не відаць фантастычнага і яснага сонечнага далягляду. Мы пагружаемся ў паласу хмараў, і ўсё, што можам пабачыць у гэтай смузе, гэта кроплі вады на ілюмінатары за шклом. Калі спрабуеш ахапіць уяўленнем увесь свой час, сваю краіну і сваю культуру, дык і тут, напэўна, мала чым адрозніваешся ад папярэднікаў, якія спрабавалі зрабіць тое самае 100 гадоў назад. Зусім падобнымі выглядаюць і культурныя сітуацыі, тагачасная і наша. Не глядзіце, што шмат імёнаў гучыць і шмат нібыта ўсяго робіцца. Усё гэта заўтра ператворыцца ў фон, а то і ў тлен. Галоўнае, як і тады, няма культурнай іерархіі, мэтраў і сапраўды векапомных падзеяў ды з'яваў. Усё гэта, як і тады, толькі прадбачыцца. Уявіце сабе год 1899, і вы міжволі перавядзеце позірк на ўласных дзяцей. Максіму Багдановічу спаўняецца 8 гадоў, а Максіму Гарэцкаму 6. Змітраку Бядулю 13, а Кандрату Крапіву наогул 3. Купалу і Коласу па 17, але і іхныя біяграфіі пачнуцца толькі ў наступным стагоддзі. Зрэшты, узрост тут не паказчык. Узрост напрыканцы стагоддзя перастае нешта значыць. Ядвігіну Ша 30, але ён стане Ядвігіным Ша толькі праз некалькі гадоў. Зараз жа напрыканцы ўсё сцішылася. І ніхто нічога не робіць, або такім чынам, як нерабленне, выглядае любая дзейнасць. Зусім як сёння. А як жа шмат усяго стане пасля? Ужо праз 7 гадоў пачне выходзіць наша Ніва, праз 19 утворыцца Беларуская Народная Рэспубліка, а там пайшло-паехала. Але пакуль цішыня. Усё гэта толькі будзе. Пасля яно разаўецца, разбухне, аж пакуль не абваліцца, не прападзе разам з крахам камунізму. Якія крахі чакаюць нас? Тады у 1899-м, зусім як сёння, сцішылася старая беларуская культура. Памёр Янка Лучына, памірае Альгерд Абухович. Праз год памрэ сам патрыярх новая беларушчыны Францішак Багушэвіч. Дарэчы, а што ён робіць цяпер? Божа, якая знаёмая сцэна. Ён здае ў віленскую губернскую друкарню рукапіс сваёй новай празаічнай кнігі. І што? Атрымлівае адмову, маўляў, з такого рода сачыненнях наблюдаецца тэндэнцыя разбіць і аслабіць літаратурнае і нацыянальнае адзінства. Чым не заключэнне дзяржаўнага камітэту па друку на чале са спадарамі замяталенымі падгайнымі? Ці не тымі ж словамі яны адмаўляліся друкаваць быкаўскую сцяну? Адзін з нашых сталых аўтараў, Смітер Бартосік, у цэнтры Менску злавіў сябе на думцы, што стаіць нібы 100 гадоў таму на колішняй Захар'яўскай вуліцы. Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. А ты памятаеш, з чаго пачалася твоя беларушчына? Неяк запытаўся я ў прыяцеля літаратара без дай прычыны. Не зразумеў пытанне, адказаў той. Ну, вось, напрыклад, ці памятаеш ты сваю першую беларускую кніжку, ці першую песню? Толькі не кажы, што табе яе спявала маці. Ну, так адразу не ўзгадаеш. О, а я выяві сябе памятаю сваю першую кніжку. І што ж гэта? У лабірынце вуліц Дамашэвіча. Прыяцель доўга ўзіраўся ў мяне, пакуль не вымавіў. А хто гэта? Пісьменнік, адказаў я. І што? Табе спадабалася? Недаверліва запытаўся ён. Прынамсі запала ў памяць, а інакш бы як я узгадаў прозвішча аўтара. Ды колькі іх там было за 100 гадоў? Нібы снежкою запусціў у мяне прыяцель цэлым стагоддзем, але размову падкапіў. А сапраўды, як падумаць? Іх было не так і шмат, чые імёны і радкі мы будзем згадваць у трэцім тысячагоддзі. Але самы жах, калі прыкінуць, што ўся іх страсць, энергія і жыцці пайшлі на тое, каб адбіцца ў назовах ускраіных вуліц, паўстаць параграфамі неабавязковага школьнага прадмету ды быць узгаданымі двумя ўдзячнымі нашчадкамі ў нейкай забегалаўцы, а тым, што за суседнім столікам, і без іхных цытатаў не кепска п'ецца. І тут я з ім пагадзіцца не мог. П'ецца ім, уяві сабе, вельмі кепска. І чым далей, тым больш безнадзейна. Праз вакно закусачнай свяціліся неонам 3/9 нарэшце насталага году. Нібы спакуслівыя лічбы, што выпалі на табло аднарукага бандыта. Вось толькі хто возьме гэты чынш? Мы ўжо колькі гадоў, як не геніі, але яшчэ і не бяскрыдлатыя паэты, скончылі размову тым, што лічбы свецяць выключна нам, і выйшлі на вуліцу. Скончаўся ўсяго толькі трэці дзень перад апошняга году другога тысячагоддзя. І гэты мізэрны факт не мог не напаўняць нашыя злёгку захмілелыя мазгі упэўненасцю, што ўжо менавіта нас там будзе каму ўзгадаць. Раптам, зірнуўшы на супрацьлеглы дом, я зрабіў маленькае адкрыццё. Мяне і раней здзіўляў прыгожы фасад будынка канца мінулага стагоддзя, недарэчна заціснуты дваром гасцініцы «Мінск». І толькі зараз, нарэшце, да мяне дайшло, што я стаю на самай сапраўднай Захар'яўскай вуліцы. І гатэльны двор – гэта яе былая праезная частка. Далі Бог, толькі фантастычны горад Менск і здольны падносіць такія сюрпрызы. Метамарфоза была настолькі нечаканая, што я не здолеў адмовіць сабе ў задавальненні пастаяць на Захар'яўскай хоць колькі хвілін, не заўважаючы ні фасадаў Сталінскага праспекту, ні тых шчаслівых 3/9. Еще навод у плянах не народилась наша Нива. Еще не написанные погони и две души. Еще нема бел червона белого стяга. Ах да, некий господин из Вильна, как его там, простите, Бурачок, что-то такое выдал на местном наречии. Шановная публика еще не сдогадывается, у якой краине она на сам речь живе. Але по ветрах этой краины уже наполняется с продвечным изместом. И вельми худко знойдутся ты, кто опьяненный грандиозностью задумы, будет готовы охверовать ее не только имены, а уластные житти. Быть першими. Як гэта пераможна гучыць, тым больш што хутка пачнецца новы век. Чаго гэта ты застыў, як слуп, глядзеў на мяне прыяцель, збянтэжаны маёй прастрацыяй. Да так, нічога, нахлынулі ўспаміны. Што, баішся ў новую эру ісці? А ты не бойся, я ўнукам раскажу, які ты быў таленавіты, сказаў яму я і сышоў з Захар'юскай на Валадарскага. Дмитр Бартосик раптом опынулся в Менску стогадовая давнины. Этому посприяла ситуация конца стагоддя и дивом оцалелый фасад старого будинка на Захар'ївській вулиці. Неуприклад, іншим европейским столицам у Менску вогуле, калі што я оцалела, дык дивом. Некоторые кажут, что схильность до самознищения у криви нашего города. Іншие кажут, что это не знищение, а вечное самообновление. Мовляв, город з усіх метаморфозов выходит іншим, але самим собою, со своей отметностью. Так ці інакш, але от живой истории у Менску застается зусім няшмат. Например, у 1899 годе сюды 3 года, як переехала семья будущих белорусских адраджэнцаў Луцкевичов. Братам Ивану и Антону исполнилось отповедно 18 и 15 годов, а жили они в доме, который стоял на территории сегодняшнего парку имя Янки Купалы. И уже тяжко найти Менчука, который б сгадал, что на той территории неколи были жилые дамы. У той час, калі Змітер Бартосік стаяў на Захар'ївській вуліцы, Северин Квятковський за 3-4 кварталы ад яго хадзіў па горадзе з дыктафонам. Памятаеце, у мінулай перадачы я паабяцаў вам апытаць менскіх падлеткаў на тэму, ці хацелі б яны быць падобнымі да прэзідэнта РБ. І вось што з гэтага выйшла. Ці хацелі б вы быць падобнымі да сённяшняга прэзідэнта Рэспублікі Беларусі? Найперш мяне цікавіў адказ наймалодшага пакалення беларусаў. Таму я скіраваўся ў так званую трубу, падземны пераход на станцыі метро Кастрычніцкая. Менавіта ў гэтым месцы ў зімовым Менску можна сустрэць ці няпоўны спектр самых разнастайных сталічных падлеткаў. Ну вот, он нравится на столичке, очень правильно действует повод. Гэты хлопец сустрэў мое пытанне падазрона. Здавалася, ён ліхаманкава спрабаваў узгадаць, да якога лягеру адносіцца Радыё Свабода. А вось дзяўчынкі, якіх перад тым забаўляў хлопец, былі сарамлівыя, але і больш смелыя. Не нравится. Не нравится. А так не посадят. А зачем на него быть похожим? Нужно всегда быть самим собой. Я никого не хочу быть похожим, идеалов у меня нет. Вообще идеалов не существует. У адказ на мое пытанне подлетки альбо пагарліва усміхаліся, альбо пачыналі сыпаць кпінамі. Калі я выйшаў з падземнага пераходу на вуліцу, дык тут сваё пытанне пачаў задаваць маладым, але ўжо дарослым людзям. На прэзідэнта? Ха, інтересны вопрос. Мне нравится, што он говорит свои речи не по бумажке, как другие читают, а действительно видно, что человек своими словами говорит. Мне это нравится. Ну, я сам такой. Что еще? Наверное, больше ничего такого я не скажу. У меня своего очень много, своих хороших качеств. Гэты спадар выглядаў цалкам задаволеным жыццём. Па знешнім выглядзе ягонага суседа таксама нельга было сказаць, што яго абыходзяць якія-небудзь крызісы. Ты мне менш? Вряд ли. Очень много вопросов. А самое главное, нету правды. Увогуле, людзі, якія не бачылі прывабных рысаў у асобе ППРБ, зазвычай давалі сціслыя адказы. Як гэты малады спадар, які паспрабаваў даць ёмістую характарыстыку ППРБ адным словам. Кліптаманія. Так само частяком не трапляліся люди, якія спробували іронізаваць, аби не сорваться на грубость. Лысый, что ли? Не, ну зачем? У меня волос хороший вроде. Я ж с ним не знаком, если ближе был бы знаком. Может, что-нибудь и понравилось, а так внешне что показывают, что говорят, навряд ли. А вы слово интеллигентного выгляду пенсионера. Боюсь, нет. Частный человек не приемлет авторитаризма, авторитарности. Поэтому это главное. Сейчас все люди стремятся к свободе и к демократии, несмотря на то, что у нашего президента есть определенные внешние проявления этой свободы. На самом деле ее нет. Гэты спадар лічыць, што сённяшняя беларуская моладзь будзе жыць у нармальнай еўрапейскай краіне. А вось спадарам, якім яшчэ не мае 30, ужо прыемна жыць у сваёй краіне. Я считаю, наш хороший президент. И мои родители довольны. Я тоже доволен. В всяком случае, он мужик. Все, больше никаких вопросов. Ну и этот самый старается все сделать для людей. А кто ему палки там в колеса, как говорят, сталкивает? Тот же Поздняк там или что, эти оппозиция. То я считаю, что он на правильном пути. За часы пытання я не сустрэў агрэсіўнай альбо захопленай рэакцыі. Пераважна людзі адказвалі альбо разгублена, альбо сумна. Не знаю. Похоже, может і нет. Но я-то точно. Ну, потому что мне не нравится. Адначасова я адзначыў боязь ці не ў большасці. На мой погляд, не столькі боязь пытання, колькі ўласнай рэакцыі. Як, напрыклад, у гэтага спадара, якому крыху больш за 30. Я думаю, что нет. Ну, я тоже вроде не старый. Я по себе. Я не считаю, что наш президент вообще похож на президента. Урэшце я убачу мужчину с 8-годовым детенком каля Макдональдса. Я запытался, если хотел бы он, как у будущего, ягоное дитя мело некие рысы подобенства до президента РБ. Я считаю так. Человек вообще должен быть хорошим. И независимо от того, будет он похож на Лукашенко или будет он похож на другого человека. Главное, чтобы он был хорошим. Вот поэтому с ним будет все время случаться хорошее. Лукашенко-то есть... Много хороших характеров. Настойчивость, целеустремленность, опять у него не отнять. Поэтому я считаю, что если у него будут эти качества, то это будет очень хорошо. Северин Квятковский звертался до менских подлетков с пытанием, ти хотели бы яны быть подобными до президента РБ. Это все до пытания, скажем так, про идеалы. Я разумею, что политично ангажованный слухач схильный будет заспрачаться, мовляв, такого не можа, або не повинно быть. Причем это будет как слухач лукашенковец, так и антилукашенковец, который скажет, что в Украине снова панует страх. Але я хочу нагадать, у каким контексте мы сегодня находимся. Мы у полоне магии датов. Напрыканцы целого стагоддзя, и тому увесь час выбираем свои отчувания за отчуваннями своих суайчинников, якія жили в 1899 годе. Этого достатково, каб спрэчки подаліся неистотными. И вот чому. Кольки не пытался я у посполитых людей и у специалистов, кто ж у тым годе был головным керовником у Беларуси, никто не отказал. Так проходит земная слава. А кіраваў тады ў Беларусі губернатар, бо ўся Беларусь некалькімі губернямі была залічаная да расійскай імперыі. І зноў напрошваюцца паралелі з сённяшнім галоўным кіраўніком. Таму паспяшаемся даведацца, хто ж гэта быў. Адмысловую даведку я папрасіў зрабіць Сергея Харыўскага. Партрэт. Живые твары и вобразы, якія оживляя память, у камени, на паперы и во уявленні. Люди из минувшины, сучасности ды будучыни, сярод яких кожны знаходзіць и свой портрет. Менская губерня заўсёды была самой великой, от Новагородка до Мазыра и самой белорусской. Кем же были менские губернаторы? Людская белорусская память, на жаль, ничего про их не заховывая. И то, что застается, застается у книгах и архивах. За редким выключением, это были пристойные и справные керовники. Например, один из первых губернаторов Менщины, Захар Корнеев, прославился толеранцией, а так само тем, что започатковал еще в 1800 годе великий парк с клумбами, присадами и штучными каналами. На одной из парковых каленов на его назад было высечено латиною «Post laborem requies» – «После працы отпочинок». Парк, первый громадский парк отпочинку в истории нашей краины, існуе у Менску до сегодня. Але теперь он названы імем пралетарскага літаратара Горка. А калісьці менавіта імем губернатара Карнеева удзячныя менчукі называлі галоўную вуліцу гораду Захар'яўская. Адзін з пазнейшых губернатараў Сямёнаў прывёў у парадак усе архівы на сваёй падначаленай тэрыторыі і быў ініцыятарам выдання актаў Менскай губерні, унікальнай крыніцы для вывучэння беларускай гісторыі. Яшчэ адзін Чарыкаў, праз колькі гадоў пасля паўстання Каліноўскага, застаўся ў гісторыі як руплівец чысціні і парадку і быў апантаны ідэямі санітарнай прасветы. Толькі ў вёсках губерні ім было пабудавана паўтысячы лазняў, а ў Менску ён запусціў водаправод. Хто быў губернатарам роўна 100 гадоў таму, у 1899 годзе? Князь Павел Трубяцкой. Ён, дарэчы, быў менскім губернатарам цэлых 15 гадоў, з 1886 па 1901. І таксама пакінуў па сабе добры ўспамін. З ягонай ініцыятывы пачала выходзіць газета «Мінскі лісток», дзе, між іншым, упершыню быў надрукаваны Тарас на Парнасе. Ён жа рупіўся пра пабудову ў Менску грамадскага тэатру, які сёння носіць імя Купалы. Адразу пасля адкрыцця тэатру губернатар падбаў і пра грамадскі транспарт. Дзякуючы яму ў сённяшняй сталіцы быў пушчаны першы ў Беларусі і Літве конны трамвай, чацвёрты ў тагачаснай імперыі. Пра адно князь Трубяцкой ўсё ж не падбаў. Менавіта пры ім у Менску адбыўся першы з'езд РСДРП, будучых бальшавікоў. Зрэшты, князь, мецэнат і эстэт грэбаваў палітыкай. Ён, пэўна, меркаваў, што першая літаратурная газета, дзе ўпершыню легальна друкаваліся беларускія творы, першая мастацкая школа, першая публічная бібліятэка, першы грамадскі тэатр, першая, ўрэшце, конка, дастатковы плён, каб застацца ў памяці ўдзячных тубыльцаў. На жаль, недастатковы. Сёння ў Менску ўшанавання памяць гаспадара зялёнага доміка, першая з'езду партыі, а не князя Трубяцкога. Ягоны наступнік, граф Мусін Пушкін, нічым асабліва не вызначыўся. Любіў піры, паляванне, адпачынак на прыродзе, часцей за ўсё пад Барысавым. Імкнуўся пасябраваць з тутэйшай арыстакратыяй. Пры ім па людзях не стралялі, яго любілі, а ён палюбіў наш край, дзе па адстаўцы купіў маёнтак пад Вільняю і ў спакою перажыў рэшту сваіх дзён. Яго, бадай, забылі пра ней за ўсіх, каб не ягонае сваяцтва з адным расійскім паэтам. А вось наступны, перад апошні менскі губернатар, Курлоў, запомніўся. Гэта ён расстраляў на плошчы перад вакзалам у Менску шматтысячную дэманстрацыю 18 кастрычніка 1905 года. Загінула сотня людзей, многія сотні былі паранены. Пасля за спробу помсты сатрапу на ягоны загад быў павешаны Іван Пуліхаў. А калі б Трубяцкой не дапусціў таго векапоўнага першага з'езду, можа, і не здарылася б курлоўскага расстрэлу і тысячу расстрэлаў пасля. Як бы там ні было, губернатараў забываюць. Беларусь застаецца. Гэтак убачыў беларускага кіраўніка 100-гадовая даўніны Сергей Харэўскі. Вядома, у сённяшнім параўнанні новага году з 1899 шмат адвольнасці. Гэта значыць, у нас заўсёды ёсць магчымасць сказаць, што ўсё няпраўда і паралелі прыцягнутыя за вушы. Нават калі так, каляндарная магія ўсяго толькі магчымасць прадбачання, прынамсі, калі гутарка ідзе пра перспектывы беларускага развіцця. Урэшце, кантэксты таго часу і нашага сапраўды вельмі падобныя. Але галоўнае нават не ў тым, праўда ці няпраўда прадбачаная такім чынам. Галоўнае ў тым, ці можам мы самі змяняць сваю будучыню, наколькі валодаем ёю. Сыходзячы з прыведзеных параўнанняў, мы можам прынамсі казаць пра досвед, які маем і які хацелі б або не хацелі паўтарыць. Вострая брама. Гэта была перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1999 году.